قیامه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازل شوې ده څلوېخت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درونکی ده لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه نه ز قسم خرم د قیامت پورا او نه ز قسم خرم په ملامت کوونکی نفس باندې چې هرو مرو بیرته ژوندی را پاتول کیږي ايحسب الانسان ان نجمع عظامه ایا انسان دا انګیرلې ده چې موږ به د هغه هډوکي بیا راټول نه شو کړای؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه ولینا موږ خو آن د هغه د ګوتو د بند بند په سم جوړولو باندې قادر یو بل یرید الانسان لیفجر امامه خو انسان دا غواړي چې د قیامت څخه د انکار په وسیله ځان د شریعت احکامو د منلو څخه په خپل وړاندې ژوند کې هم بدې چارې سرته ورسوي یسأل ایان یوم القیامه د مسخرو په توګه پوښتنه کوي نو د قیامت ورځ به کله راځي فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر بیا کله چې سترګې ټیغې وخیژي او سپوږمۍ بې نوره شي او لمر او سپوږمۍ یو ځای کړی شي په هغه وخت کې به همدغه انسان ووایي چېرته وتښتم کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر هیڅکله نه هلته به د پناه کوم ځای نه وي په هغه ورځ به یوازې ستا د پروردګار په وړاندې تمیدل وي ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره په ورځ به انسان ته د هغه ټول مخکې وروسته کړي عملونه وروښودل شي بلکې انسان په خپل خپل ځان ښه پیژني اگر که هر څومره عذرونه وړاندې کړي لا تحرك به لسانك لتعجل به ای پیغمبر په بیړه بیړه د دغه وحی یادولو یعنی د قران د لوستلو لپاره خپل ژبه مخ وځوه ان علينا جمعه وقرانه بشک ده غدر باندې زکول او در باندې لوستل زمون په ذمہ دي فاذا قرأناه فاتبع قرآنه نو کله چې مونږ دا لولو په هغه وخت کې ته د دې قراءت په غور سره اوره ثم ان علينا بيانه بیا د دې په مطلب باندې په هول هم همداز مونږ په ذمہ دي كلا بل تحبون العاجله وتذرون الآخرة اسکله دا سینه چې تاسو فکر کوی اصلي خبره دا ده چې تاسو په بیړه تر لاسه کیدون کې شی یعنی دنیا سره مینه لري او آخرت پرې دی وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة په هغه ورځ به ځینې مخونه خوشاله کې راز وي د خپل پروردګار لوري ته به کتونکي وي ووجوه يومئذ باترة تظن أن يفعل بها فاقرة او ځینې مخونه به بدرنګ وي او انګیري به چې له هغو سره ملا ماتوونکی چلند کیدونکی ده الا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق هیڅ کله داسې نه چې دوی ګمان کوي کله چې سا مرۍ ته ورسیږي او وویل شي چې شته دی څوک دم چوف کوونکی او انسان به وانګیري چې د اله دنیا نه د بیلتانه وخت دی او یوه پونډۍ په بلې پونډۍ پورې ونښي هغه ورځ به وي ستا د پروردګار لوري ته ورګرځېدل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى او هغه نه حق ریښتیا وګاڼه او نیل مونځ ادا کړ، بلکې دروغ یې وویل او له حق څخه واوښت. بیا په غرور سره خپلې کورنۍ ته لاړ. اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا. افسوس دی ستا په حال او بیا هم افسوس دی، او بیا افسوس دی په حال د ستا او بیا افسوس دی. ايحسب الانسان ان آیا انسان دا انګیرلې ده چې هغه به همداسې په خپل حال پرېښودل شي؟ الم یک نطفه من منی یمنا. آیا هغه د یو ناچیزه اوبو نطفه نه و چې د مور په رحم کې څه څوله کېږي؟ ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بیا غدک لکی شوی وینه و ټوټه شو، بیا الله دغه جسم جوړ کړ او دغه غړي برابر کړ، بیا لهغه نه د نارینه او ښځې دوه ډوله پیدا کړل. آیا هغه خدای چې دغه ټول کارونه کړی دی په دې قادر نه دی چې مړ شوی بیا ژوندی کړی؟